NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Matthijs van Nieuwkerk presenteert dit jaar niet de top 2000 quiz en top 2000 Agogo. Het besluit is genomen naar aanleiding van de inhoud en het effect van het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag, meldt zowel de NTR als van Nieuwkerk. Er wordt nog nagedacht over een andere vorm van de programma's of een andere presentator, zegt de NTR. Argentinië heeft zijn openingswedstrijd op het WK in Qatar met 2-1 verloren van Saoedi-Arabië. Argentinië geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel. De ploeg van Lionel Messi kwam in de eerste helft op 1-0... maar kort na rust scoorde Saoedi-Arabië 2 keer... en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. NS-topman Koolmees heeft excuses aangeboden aan medewerkers en oud-medewerkers die in het verleden blootgesteld zijn aan chroom 6-verf. Gebleken is dat die kanker veroorzaakt. Van 1970 tot 2020 werkte de NS met deze verf om de treinen van een sterke coating te voorzien. En online verkopers van fatbikes vertellen er meestal niet bij dat je met zo'n elektrische fiets met dikke banden niet de weg op mag. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen en veel van deze fietsen kunnen harder dan 25 km per uur. Als je er toch mee de weg op gaat, ben je in overtreding en dus niet verzekerd. 27 webshops hebben nu een waarschuwing gekregen. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Voor Boris Johnson was het onbespreekbaar en voor zijn zeer kortstondige opvolger Liz Truss ook. Toenadering zoeken tot de Europese Unie. Na Brexit wilde zij vooral dat de Britten zoveel mogelijk draadjes met Brussel zouden doorknippen. Maar wat blijkt? Er verschijnen nu ineens geluiden dat de nieuwe premier, Rishi Sunak, toch de banden met Brussel wil aanhalen. Iets wat tot nu toe heel gevoelig lag, zeker in de conservatieve partij. Wat zit daarachter? Straks een gesprek daarover met Hieke Jippes, oud-correspondent in Groot-Brittannië. Maar we beginnen op de Balkan, waar een ruzie tussen Servië en Kosovo serieus dreigt te ontsporen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Op het eerste gezicht klinkt het als iets onschuldigs. Een ruzie over kentekenplaten. De Kosovaarse regering wil dat de Serviërs die in Kosovo wonen een Kosovaars kenteken op hun auto plakken. Maar veel Serviërs weigeren dat. Zij zien Kosovo als een Servische provincie en erkennen de onafhankelijkheid van Kosovo niet. En dus ook hun nummerplaten niet. Gesprekken om dit op te lossen zijn stuk gelopen met de kans dat dit zelfs tot nieuw geweld kan leiden. De EU maakt zich daarom grote zorgen. En voor de sake of transparency, I have to say that we put forward a proposal that could have avoided this risky situation that President Vučić accepted today, but unhappily Prime Minister Kurti did not. Me keqardhi mund të them që ndërmjetësit në këtë rast përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian zoti Josep Borrell. Contact met correspondent op de Balkan, Tijn Sade. Tijn, we horen hier twee teleurgestelde mannen, zou je kunnen zeggen. Als laatste Kosovo's premier Kurti en als eerste EU-buitenlandschef Josep Borrell. En het lijkt er volgens mij op dat ze elkaar de schuld geven van het feit dat die onderhandelingen over dit probleem zijn geklapt. Maar zou je ons allereerst even mee kunnen nemen in dit verhaal hoe zo'n ruzie over kentekenplaten zo hoog is opgelopen daar? Ja, dat is een kwestie op het eerste oog natuurlijk inderdaad wat banaal. De Kosovo-Serviërs, die vooral in Noord-Kosovo wonen, die vertikken het om die Kosovo-Servische nummerplaten die ze hebben om te wisselen naar Kosovaarse platen. Nou, je moet dit allemaal zien toch tegen de achtergrond van een nog altijd tot op het bot verdeeld land, wat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde. Een voormalige Servische provincie die dus onafhankelijk werd, Kosovo. Nou, je hebt daar de Kosovo-Albanese meerderheid. Die luisteren naar het gezag van hun premier Kurti, die je net even hoorde. En je hebt de Kosovo-Servische minderheid. Nou, die erkennen slechts het gezag van de Servische president Vučić. Nou, deze twee kempanen, Vučić en Kurti, die werden naar Brussel gehaald, dus door Borrell gisteravond. Gisteren de hele dag hebben ze daar gepraat. En dat had alles te maken met het feit dat Kurti, de Kosovaarse premier, die had gedreigd om vanaf vandaag boetes uit te gaan schrijven aan alle Kosovo-Serviërs die dus nog altijd met die Kosovo-Servische nummerplaten blijven rijden. Nou, of Kurti toch nog niet even wilde nadenken of er nog wat uitstel in zat. Nee, Kurti heeft het helemaal gehad. En dus werd hij behoorlijk boos toen Borrell hem de schuld van alles gaf. Kurti noemde daarna Borrell dus ook partijdig en pro-Servisch. Ja, het is dus vrij ongezellig geweest daar gisteravond in Brussel zo te horen. Ja. Maar wat kan de EU nu nog doen? Valt er nog iets te bespreken überhaupt? Nou, er lag gisteren dus wel een kleine belofte van Servië op tafel om niet langer die Servische kentekenplaten zeg maar te produceren, te drukken, uit te geven, uit te delen in Kosovo. Maar ja, Kurti vertrouwt dat allemaal niet meer. Hij weet dat Servië uiteindelijk ook veel meer wil. Namelijk meer zelfbesturen voor de Servische minderheid in Kosovo. Daar wil Kurti gewoon niks van weten. Hij is de voormalige studentactivist. Die heeft gestreden voor die onafhankelijkheid. Hij heeft 3 jaar doorgebracht in Servische gevangeniscellen. Nou, kortom, dat is een man die echt niks meer gaat toegeven aan de Serviërs. Ja, dus in die zin heb je gelijk met je vraag. Wat is er eigenlijk nog te bespreken? Wat is er nog voor uitstel? Dat is allemaal dus niet de sleutel in dit conflict. Nog meer tijd. Nee. En waarom lukt het de EU niet, Tijn, om hier gewoon de angel uit te trekken? Gewoon tegen beide partijen te zeggen, dit moet ophouden. Want dit kan, zoals je zelf ook al aangeeft, tot allerlei spanningen leiden. Nou, dat heeft veel te maken met toch die oorlog, de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Uiteindelijk zijn het toch vooral de Amerikanen geweest en de NAVO met bombardementen op Servië. Het Servië toen van dictator Milosevic, die de oorlog beëindigde. Nou ja, nog altijd zijn de Kosovo-Albanese toch vooral geneigd om naar de Amerikanen te luisteren. De EU heeft amper gezag. Moet het toch wel oplossen, want Kosovo en Servië willen ooit wellicht allebei bij de EU horen. Nou heeft de EU als toverwoord in al die onderhandelingen altijd normalisering. De normalisering van de relatie tussen Kosovo en Servië. Maar ja, er is helemaal niets normaal in dit verhaal. Zelfs ook niet aan EU's zijde. Want 5 EU-landen erkennen niet eens Kosovo's onafhankelijkheid. Waaronder bijvoorbeeld Spanje, ook een land als Slowakije. Nou, laten nou net de 2 mannen die namens de EU onderhandelen een Spanjaard en een Slowaak zijn. Borrell, de Spanjaard, Lajcak, een EU-gezant, Slowakije. 2 landen die Kosovo niet erkennen. Nou ja, logisch natuurlijk hè, dat Kurti, de Kosovaarse premier, deze 2 heren echt niet vertrouwd. Nee, en dus heeft de EU in deze kwestie plotseling een stuk minder gezag. Maar sommigen waarschuwen, en ook zelfs in Brussel, Tijn, dat dit tot geweld zou kunnen leiden weer daar in die regio. Hoe serieus neem jij die waarschuwing? Is dat inderdaad de mogelijkheid dat zo'n conflict over kentekenplaten echt weer tot etnisch geweld kan leiden daar op de Balkan? Nou, natuurlijk. Hè. Kijk, toen Kurti, de Kosovaarse premier, in augustus onlangs al de Serviërs deze deadline stelde, hè, ook al wilde beginnen met boetes uitschrijven, ontstonden er al meteen onlusten bij grensposten, vernielingen, brandstichtingen. Nou, inmiddels hebben Kosovo-Servische ambtenaren, politieagenten, rechters uit protest hun werk gestaakt. Ja, dus kan dit uit de hand lopen? Ja, die vrees uitspreken door internationale diplomaten heeft natuurlijk ook altijd een beetje een functie, hè, om de partijen op scherp te zetten. Ook om NAVO's KFOR-missie in Kosovo op scherp te zetten. Het kan zomaar uit de hand lopen. De herinnering aan de Kosovo-oorlog is vers. En aan de grond nu heb je dus vooral een wanordelijke situatie, hè, in een deel van Kosovo, waar dus geen wetshandhaving is, geen rechtspraak, zolang dus die agenten en die rechters hun werk uit protest blijven staken. Ja. En wat is de rol van Servië hierin? Krijgen die bijvoorbeeld ook de steun van Rusland als het hier om gaat? Die graag natuurlijk zien, hè, dat het een beetje gedestabiliseerd wordt daar op de Balkan. Want je vraagt je toch ergens af wat voor belang de Serviërs erbij hebben om de boel zo te frustreren? Nou, allereerst wat je zegt, Servië voelt zich dus gesteund door de grote orthodoxe broer Rusland, die altijd natuurlijk gediend is van wat destabilisatie op de Balkan. Toch de achtertuin van de Europese Unie. Ja, Servië, je zou kunnen zeggen, is het nou pesterij dat ze dat zelfbestuur eisen? Iets wat ze toch nooit voor elkaar krijgen. Ik denk toch ook dat Servië de tactiek voert van vertragen, onrust stoken, om daarmee de spanning zo hoog op te laten lopen dat ze een hele belangrijke sleutel worden. En dat de EU, dat Brussel Servië op een gegeven moment toch iets gaat gunnen. Servië wil ooit lid worden van die EU. Ja, en gebruikt dus alles om, zeg maar, ja, wat leverage te creëren. Ja, tot slot, Tijn, hoe denk je dat dit verder gaat, de korte termijn? Zeker als er niet meer gesproken wordt. Lange termijn oplossing is zeker niet in zicht. Dat zeggen alle bronnen in Brussel. Korte termijn deze kentekenplaten kwestie. Nou, de Amerikanen hebben Kurti nu zover gekregen dat hij niet vandaag al boetes gaat uitschrijven, maar pas donderdag. Nou, kennelijk hebben de Amerikanen nog hoop op een oplossing of een verzoening in 48 uur. Maar ja, de conclusie toch, Tim, je kijkt naar het zoveelste voorbeeld van toch machteloos EU-buitenlandbeleid. En vooral EU's buitenlandbeleid op die Balkan. Hè. Niet alleen in landen als Kosovo, ook in Bosnië. Ja. En het gevaar is intussen dat Poetin nog altijd vrij spel houdt met gestook in deze regio. Duidelijk. Hartelijk dank, Tijn Sade. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Brexit. Er waren tijden dat dat woord dagelijks het nieuws domineerde, ook hier. Maar die tijden liggen alweer even achter ons. In Groot-Brittannië is de Brexit-discussie, we zijn inmiddels 6,5 jaar na het referendum, ineens weer helemaal terug. Onder de nieuwe premier Rishi Sunak verschijnen er geluiden dat zijn regering wil proberen de banden met de EU meer aan te halen. Iets dat onder zijn voorgangers Liz Truss en Boris Johnson nog onbespreekbaar was. En zeker iets wat in zijn conservatieve partij heel gevoelig ligt. Hoe serieus moeten we die geluiden nemen? Daar ga ik over praten met Hieke Jippers, oud-correspondent. Welkom, Hieke. Brexit staat weer op de agenda. Dat is even geleden. Ja, dat is zeker even geleden dat we het woord zelfs in de mond namen. Is dat iets, want om het even meteen maar even over die geluiden te hebben, die volgens verschillende media, de Sunday Times had daar een groot verhaal over dit weekend, dat de Britse regering van plan zou zijn om meer toenadering te zoeken tot de EU. Hoe zou dat eruit moeten komen te zien volgens de verhalen die nu verschijnen? De Sunday Times heeft gesproken met leden, een lid of leden van het kabinet. En die heeft het woord in de mond genomen, Swiss-style overeenkomst met de EU. Nou, hoe zou dat eruit zien? De Zwitsers die volgen regelgeving van de EU, maar die betalen ook aan de EU. Dus en dat is nu precies waar Brexit over ging. Dus de rechtervleugel van de Tory Party stond meteen op zijn achterste benen. En er waren zelfs mensen, die kamerleden, MP's, die meteen al zeiden dat ze bereid waren om het kabinet te laten struikelen als dit ooit werkelijkheid zou worden. Nou, Rishi Sunak heeft als een haas de volgende dag ontkend dat hij dit van plan was. Maar hij heeft voor die tijd wel duidelijk gemaakt dat hij het grote struikelblok op dit moment tussen de EU en Londen is het Noord-Ierland-protocol. Hè, de afspraken die er zijn gemaakt over handelsstromen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland en vandaar naar de Republiek Ierland. Dat is een probleem wat al heel lang zeurt, waar Boris Johnson eenzijdig de EU wilde schofferen. Dat is allemaal net niet gebeurd, maar dat die spanning daarover wordt steeds hoger opgedreven. En Rishi Sunak schijnt nu toch echt bezig te zijn met een charme-offensief naar Brussel. En er komen dus ook geluiden uit Downing Street dat dit debat mogelijk nog voor Pasen volgend jaar opgelost gaat worden. Dus meer toenadering op dat ingewikkelde Noord-Ierse dossier. En dus zou leiden tot een verzachting van de standpunten. Ja. Ook omdat de EU gebaat is bij een meer normale verstandhouding. Maar dit is toch echt een heel ander geluid, Hieke. Zeker dat wat we onder Boris Johnson hoorden. Toen was die conservatieve partij, zou je kunnen zeggen, een soort harde Brexit-partij geworden. We weten van Sunak dat hij ook voor Brexit stemde, er voorstander van is. Waarom zou hij dit doen, deze veel zachtere toon aanslaan richting Brussel? Nou ja, hij ziet. Er zijn opiniepeilingen in het land geweest waaruit blijkt dat het enthousiasme over Brexit minder wordt. Uh-huh. Waardoor weten we niet. Waarschijnlijk omdat mensen niet merken dat hun leefomstandigheden na al deze tijd en alle beloften die er waren slechter zijn geworden. Uh-huh. In plaats van beter. Rishi Sunak heeft bovendien 2 jaar voor de volgende verkiezingen om allerlei zaken een beetje te normaliseren. De Britten wel weer het gevoel te geven dat hun leefomstandigheden beter worden. Dus de Britten zijn ook gebaat bij een vorm van een goede handelsrelatie met dat grote EU-blok. Dus het is ook in zijn politieke belang om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Zie je daarin, Hieke, dat we een Britse premier zien die zich daarmee een stuk pragmatischer opstelt dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien? Nou, ik denk dat de vraag stellen hem beantwoorden is, inderdaad. Rishi Sunak zit natuurlijk in een ongelooflijk keurslijf. Als je nu naar de conservatieve partij kijkt, die 12 jaar aan de bewind is geweest, dan zou je zeggen, die maken geen schijn van kans om in 2024 de verkiezingen te winnen. Hij zal alles op alles zetten om te proberen dat nog wel voor elkaar te krijgen. He, daar is zijn persoonlijke trots natuurlijk ook gaat daarmee gepaard. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat ook qua persoonlijkheid in de korte tijd dat Rishi Sunak nu premier is, dat Europese leiders hem ook veel vriendelijker tegemoet treden. Macron, die zagen Boris Johnson niet zitten en Liz Truss ook niet. Nee, dat is toch een interessante verschil in die zin. Maar je refereerde al even aan die radicale vleugel bij de conservatieven. Nou, Theresa May wordt er volgens mij af en toe nog 's nachts wakker van. Die hebben haar het leven heel erg zuur gemaakt. Die accepteerde het nooit, hè, als een Britse premier dit soort toenadering zou zoeken. Je zei dus ook net al dat die geluiden er meteen alweer waren als reactie op die verhalen. Maar wat verwacht jij? Zullen zij inderdaad vooral kijken wat Sunak doet en dan een stap gaan zetten? Zijn ze nog steeds zo machtig in die zin om hem weer ten val te kunnen brengen als ze dat zouden willen? Nou, dat op zichzelf wel, maar ze worden natuurlijk wat discipline op die partij uitoefent. He, die partij kan nou niet weer rollenbollen tussen de verschillende vleugels over straat rollen. Dus wat hen disciplineert en hen ook in de tang houdt, is de wetenschap dat als ze nu weer een enorme stennis gaan schoppen, dat ze dan een nieuwe verkiezingsoverwinning en daarmee hun baan, hun prestige en hun invloed zullen gaan verliezen. Dus dat zal mogelijk een reden zijn voor mensen om zich toch rustig aan te doen. Het zij, wat natuurlijk ook mogelijk is, zich af te splitsen van deze conservatieve partij en bijvoorbeeld onder leiding van Nigel Farage van de Brexit Party een nieuwe ultra-rechtse partij te creëren. Want die roert zich ook weer, hè, de afgelopen dagen. Ook die hij komt ziet natuurlijk die geluiden met weer. Een commentaar om zijn erfgoed veilig te stellen, zoals hij het ziet. Ja. Ja, en Nigel Farage, de oud-leider van UKIP, een van de aanvoerders van de Brexit-campagne, is niet meer actief in de politiek officieel. Maar zodra dus dit soort geluiden er komen van weer toenadering zoeken tot de EU, volksmensen in rust, zien we hem meteen weer. Ja. En aan de andere kant, Hieke, wat toch interessant is, is dat tot nu toe, en dat zagen we de afgelopen jaren natuurlijk ook al, niemand in de Britse regering hardop toe durft te geven dat Brexit de economie ook daadwerkelijk raakt. Dat de Britten er dus armer op zijn geworden. Luister bijvoorbeeld even mee naar dit interview met minister van Financiën Jeremy Hunt kort geleden. Do you deny that Brexit has meant the economy has grown less slowly than it otherwise might have been? Well, what I don't accept is the premise that Brexit will make us poorer. Ja, wat hij zegt is, ik accepteer niet dat we armer zijn geworden door Brexit. Waarom is het schier onmogelijk voor de conservatieve partij om dat hardop toe te geven? Nou ja, hij zegt, ik accepteer niet dat principieel gezien Brexit ons armer zou moeten maken. Want inmiddels zijn er heel duidelijke commentaren en doorrekeningen van bijvoorbeeld het Office for Budget Responsibility. Die zeggen dat de economie 4% zal krimpen op termijn door Brexit. En wat deze conservatieve regering natuurlijk ons allemaal wil vertellen en zijn eigen burgers wil vertellen, is dat als Brexit maar eenmaal uitgevoerd wordt en als de Brexit op een goede manier aangepakt wordt, dat er dan allerlei mogelijkheden voor groei en wat zei Rishi Sunak, Groot-Brittannië, het Silicon Valley van Europa, investeren in nieuwe technologieën, de werk, de workforce beter opleiden, hoger geschoold maken. Allemaal elementen van groei geven ons de kans en we gaan dat doen. Ja. Maar tot nu toe is er inderdaad niet een teken dat Brexit die economische vrijheid heeft gebracht, nee, die de Britten is voorgespiegeld. Tijdens die campagne toentertijd. Maar het heeft dan ook de economische realiteit die er dus is en die ook uit dit soort berekeningen blijkt, er ook niet heel veel mee te maken dat Sunak achter de schermen wellicht, hij zegt het dus nog niet hardop, maar achter de schermen wellicht daarom wat naar de EU aan het toebewegen is, om vooral ook wat die handelsbarrières een beetje weg te nemen. Ja, want als je ziet wat een heleboel mensen zijn destijds over de streep getrokken om voor Brexit te stemmen, omdat hen werd voorgespiegeld dat een handelsdeal met Amerika voor het grijpen lag. Dat was nog in Trump-tijd. Ja. Nou, daar is nu geen onder Joe Biden geen sprake meer van. Wat ze ondertussen aan eigenstandige handelsdeals hebben gesloten, dat doet ze, dat vult de beurs ook niet. Dus het moet ergens, de groei moet ergens vandaan komen. En als je het grootste handelsblok op je drempel hebt liggen en je werpt daar over en weer handelsbarrières op, dat is natuurlijk eigenlijk objectief gezien van de gekke. En Rishi Sunak ziet dat natuurlijk ook heel goed. Ja. Hoe zal zich dit verder ontvouwen, denk je, Hieke? Denk je inderdaad dat Sunak zijn zin kan, hè, als dit inderdaad zijn agenda is, dat hij die agenda door zijn eigen partij heen weet te krijgen? Dat we toch echt een ander Groot-Brittannië krijgen in relatie tot de EU zoals we de afgelopen jaren gezien hebben? Ik denk dat hij daarnaar streeft uit welbegrepen eigen belang. En van Britse kant wordt ook gezegd dat de EU zich ook milder begint op te stellen, omdat die ongelooflijk gecharmeerd zijn van de manier waarop hij niet bijvoorbeeld Macron schoffeert of von der Leyen uitscheldt. Of, zoals Boris Johnson nog eens deed. Ja, ja. Precies. Anderszins. En omdat de EU toch een beetje het oud zeer vergeet onder druk van de Oekraïne oorlog, omdat ze zien dat de Britten zich gedragen op defensiegebied bijvoorbeeld, en op energiegebied, als heel erg onderdeel van dat Verenigde Europa. Dus dat het een soort potentieel betrouwbare bondgenoot net over het kanaal is, hetgeen Brussel ook milder stemt. Heel interessant hoe dit verder gaat. Dank weer, Hieke Jippes, voor je uitleg. Buitenland uitgelicht. Sacar licencia conducir, la municipalidad no se las va a entregar. O si quiere sacar pasaporte, tampoco va a ser entregado. O si quiere comprar un vehículo, el notario va a tener que verificar si tiene deuda o no. Een paspoort aanvragen, een rijbewijs verlengen of een auto kopen, volgens deze minister die u net hoorde, gaat dat in Chili niet meer lukken voor gescheiden mannen die geen alimentatie betalen. Een grote opluchting voor alleenstaande moeders en kinderen die al jaren machteloos op hun geld wachten. Contact erover met correspondent Boris van der Spek. Boris, goedemiddag, goedemorgen voor jou. Wat is daar precies besloten in Chili? Nou, er is een register of een soort systeem in het leven geroepen. Dat is sinds gisteren online. Waar iedereen die 3 maanden op rij zijn alimentatie niet betaalt in wordt opgenomen. Dus dat zijn eigenlijk vooral mannen. Maar in principe kan het natuurlijk om partners gaan. En als je in dat systeem staat, dan is het, zoals je het net al zei, ja, heel moeilijk of eigenlijk onmogelijk om nog een auto te kopen of een huis te kopen. Je paspoort, je rijbewijs. Je zit helemaal vast dan totdat je je schulden betaalt. Ja, en hoe valt dat in Chili? Zeker ook bij de mannen die dit betreft. Hoe wordt erop gereageerd? Nou kijk, die mannen die dit betreft, die zullen niet snel naar voren komen en zeggen van, nou, ik ben niet een van die mensen die in dat systeem staat. Maar over het algemeen wordt er in de publieke opinie positief op gereageerd. Zeker omdat er heel veel vrouwen, tienduizenden vrouwen en kinderen zijn in Chili die gescheiden zijn en geen alimentatie krijgen. En deze wet, die komt al van de vorige regering die zelf rechts was. Maar vrouwenrechten staan er gewoon hoog op in Chili, hoog op de agenda. En het is natuurlijk een goede manier om te zien hoe de macho-cultuur in Chili hier langzaamaan getackeld wordt. Ja, Hoe bijzonder is het eigenlijk, Boris, dat, voor Chili, dat dit besluit nu heel concreet genomen wordt? Nou, zoals ik zei, zijn er gewoon heel veel vrouwen en kinderen in Chili die geen alimentatie krijgen. Bijna de helft van de vrouwen in Chili die kinderen hebben zijn gescheiden. En een groot deel daarvan, 2/3, krijgt geen alimentatie. Dus het is gewoon een heel sterk signaal vanuit de politiek en ook de maatschappij dat dit gewoon niet zo langer kan. En deze mannen, met name dus mannen die dat geld niet geven, ja, die krijgen zelfs hun belastingteruggave niet terug. Dat gaat gelijk naar die vrouwen en kinderen toe. Ja, dat is wel echt een unieke wet. Ja, en geldt het nou alleen voor mannen? Of zoals in Nederland ook andersom, voor vrouwen die hun alimentatie niet betalen? Nou, Chili is een vanuit het cultureel oogpunt gebeurt het vaak dat de vrouwen de zorg op de kinderen op zich nemen en de mannen een beter salaris verdienen. En daardoor is het zo dat de mannen het meestal zijn die de alimentatie moeten betalen. Maar het systeem is er voor iedereen die zijn alimentatie niet betaalt. Dus het komt ook neer op vrouwen. Maar wie kijkt naar de statistieken ziet dat het vooral de mannen zijn die met dit systeem getroffen worden. Ja, vooruitstrevende stap dus in Chili. Dank, Boris van der Spek. En meer over dit onderwerp kunt u lezen op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Straks weer tijd voor Villa VDB en daar gaat het over statiegeld op lege blikjes. Die zou je vanaf 1 januari moeten kunnen inleveren, maar dat wordt toch uitgesteld. En daar zijn milieuclubs niet over te spreken. Hoort u straks bij Jurgen van den Berg alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Zo, oh, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik wel in de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklussenvannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen. Bijvoorbeeld in ons groenfonds. Daarmee geef je jouw spaargeld echt meer waarde. Geniet je mogelijk belastingvoordeel en deelt de wereld mee in de winst. Doe mee voor 1 januari. Ga naar meewind.nl. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nicout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. 2 uur.